قل الحمد لله الذي وسلم على عباده الذين اصطفى الله خير اما يشركون الذين ورثوا دلائل عقليه اعترافيه بيانيگي او زجرون الله تعالى ذکر کي تسلي دا نبي صلى الله عليه وسلم تا دلائل عقليه اعترافيه د الله تعالی په توحید باندې دلیل پیش کوا او بیا د دې مشرکان نه تاسو کوا چې دغه سیده کنه نو تاسو پوښتې کوا نو چا چې د دې دلایل سره بیا د الله تعالی توحید نه منلې نو هغه ته الله تعالی زواجر بیانې او تسلی ذکر کیږي نبی صلی الله علیه وسلم ته قل او توای پیغمبره الحمدلله ټول صفاتونه د خدای توب د الله تعالی لپاره دي و سلام علی عباده و سلام او سلامتی یاد د عذابونه و سلام او سلامتی یاد د آفاتونو ده د الله تعالی طرفنا علی عبادی په خپل بندگانو باندې الذين کسان اصفا چې غوره کړی دی الله تعالی الله خیر آیا الله تعالی غوره دی اما یشرکون الله خیر آیا الله تعالی غوره دی د الوهیت د پاره د بندګۍ د پاره اما یشرکون او کنا هغه څوک چې دی شریک کړی دی د الله تعالی سره دی شریک کړی دی الله تعالی سره د الله تعالی الله تعالی غوره دی د بندګۍ د پاره او کنا د مشرکانو چې د الله تعالی سره شریکان جوړ کړی دي هغه د بندګۍ د پاره غوره دي په حدیث کې راغلی دي نبی صلی الله علیه وسلم مې کړه د آیاتونو لوستل نو دا بیا سره لوستل بل الله خیر و ابقا و اجل و اکرم دا به سره وای په کاردار چې د زده کوي ځان سره ولیکي او بیا تلاوت کوي نو هم به سره دا وای بل الله خیر و ابقا و اجل و اکرم الله تعالی غوره دی همیشه دی او الله تعالی لوی ذات دی او عزتمن ذات الله تعالی دی ام من خلق السماوات والارض آیا هغه څوک چې پیدا کړی دی اسمانونه او ځمکه و انزل لكم من السماء او را وری تاسو ته د بر طرفنا ما نو بر باران فانبتنا به را زرغون کړی دی مونږ په هغه باندې حدائق هغه باغونه باغچی ذات بهجت اند تر تازگی والا ما کان لکم ندی ممکن ساز د پاره ما کان لکم نشته را طاقت ساز د پاره انتون بیتو شجره چرا زغون کی تاسو ونی او بوټی داغي الہ مع الله ایشتری د الله تعالی سره ایشتری دی کارونه اختیارمند د الله تعالی سره بل سو نو نشتره بل هم قوم یعدلون بلکی دی قوم دی یعدلون چې نور خلق برابرۍ د الله تعالی سره دو معنی مخکې کړی یو کنه په سورۃ الانعام په اول آیت کې هم د ایمان شو بل هم قوم یعدلون یاد عدل نه په معنا د برابرۍ سره دی نو بل هم قوم بلکی د قوم دی یعدلون چې نور مخلوقات د الله تعالی سره برابرۍ یا یعدلون د عدول نه دی او د الله تعالی توحید نه بل طرف د شرک طرف ته امن جعل الارض آیا هغه ذات چې جعل الارض قرارا چې ګرځولې د ځمکه قرارا ټینګه قرارا مضبوطه ټینګه او جعل خلالها او پیدا کړی دی دغه فهمیان کې انهارا ولی او جعل لها رواسیا او جعل لها او پیدا کړی دی الله تعالی لها د ځمکې ټینګېدو لپاره رواسیا غټ غټ پاخه پاخه غرونه او جعل بین البحرین حاجزا او پیدا کړی دی فهمیان دغه دو دریابونو کې حاجزن پرده مانع بن مخکې په وړاندې یو وضاحت شوی یو د دریاب خوږی وبدي چې هغه د سیندونو د ولو غیره وبتلی دی هغې ته او دویم هغه تروی وبدي د دواړو په مینځ کې الله تعالی پرده پیدا کړې ده الہ مع الله آیشته دی کارونو واکدار د الله تعالی سره بل څوک بل اکثرهم لا یعلمون بلکې زیاته خلکونه لا یعلمون نه پوهیږي په توحید د الله تعالی باندې تفسیر جلالین دغه معنی کړې ده دا یو نیم ټکی ورسره لیکي پیدا بل درکې لا یعلمون توحیده بلکې زیات د خلکو نه پوهیږي په توحید د الله تعالی باندې زیات خلک لا یعلمون توحیده د الله تعالی په توحید باندې نه پوهیږي دا ټول صفات فعلیه د الله تعالی بیانی یعنی هغه کارونه او هغه صفات چې الله تعالی کوي اما یجیب المضطر اذا دعوه درې صفات د اولویت نور بیان شوی دي اما یجیب المضطر آیا هغه څوک چې هغه قبلی دعا المضطر د ډیر ناچاره المضطر د ډیر مجبور انسان اذا دعاه کله چې دعا غوړي دغینه و یکشف السوء او لری کی مصیبتونه و یجعلکم خلفاء الارض او ګرځولې تاسو خلیفګان نایبان د یو بل پزمای کی دا کارونه دا څوک کوي الہ مع الله ایشتره دې کارونه واکدار او اختیارمند الله تعالی سره وسو قلیل ما تذکرون ډیر کب تاسو نصیحت قبولوي ډیر زیات کم چرغه تاسو نصیحت قبولوي دا درې کارونه څوک کوي الله تعالی کوي اما یهدیکم فی ظلمات البر والبحر دو صفات فعلیه پر آیات کی بیان شوی دی. اما یهدیکم آیا هغا سوک چی لار خواهی تاستا فی ظلمات البر پا تیرو دا وجه کی والبحر و دا سمندر کی و مجرسی دا ریاحا او سوک دی چرالیگی هواگانی بشرن زیر ورکون کی بین ادی رحمتی مخ کی رخبلی مهربانی نا چی باران دی تاسو تا دا وچی او دا سی دا دریا پا تیرو کی لاری سوک خواهی دا باران نمخ کی دا هواگانی سوک را لیگی دا کار سوک کی ایلہ مع اللہ اشتر دی کارون واقدار دا اللہ تعالی سر بل سوک تعال اللہ عما یشرکون اچد اللہ تعالی دا کارون چدی سر شریکی اچد اللہ تعالی دا خبرونا او دا صفاتونا چدی دا اللہ تعالی سر شریکی او اللہ تعالی را پاری دیو جوڑائی اللہ تعالی دا غین اچد دی اما یبدو الخلق ثم یعیدو دی آیات کے اللہ تعالی دری صفاتی پی علیہ ذکر کردی دی انسانانو پیدائش اول چا کړی دی درې مخلوقاتو پیدائش دوباره به څوک کیا او روزی د ځمکې او د اسمان نه څوک درکې دا کارونه الله تعالی کې دی الله تعالی سره په دې کې شریک نشته رې اما یبدا الخلق آیا هغه څوک چې هغه اول پیدائش کې سم یعیدو او بیا دوباره پیدائش بکې و مې یرزقکم من السماء والارض او څوک دې چې روزی درکې تاسو تر اسمان او د ځمکې نه الہ مع الله آیشته دی د دې کارونو اختیار مند د الله تعالی سره بل څوک واقدار د دې کارونو د الله تعالی سره بل څوک قل ارضا پیغمبره هاتو برهانکم راوړی تاسو برهانکم یقینی دلیل تاسو تفسیر مدارک لیکلی دي برهانکم یعنی حجتکم علی اشراککم تاسو چې د الله تعالی سره کم شریک جوړ کړی دي نو هاتو برهانکم راوړی حجتکم علی اشراککم تاسو په دې خپل شرک باندې چې الله تعالی سره برخه واره جوړ کړی دي ان کنتم صادقین کتا سو رښتونی چې دا د الله تعالی شریکان دین په دې باندې دلیل لاوړی په خپل الہو په الوهیت باندې دلیل لاوړی ځا خو دلیل براوړی دلیل منزله او دلیل منزله تاسو د عقیدې پر اساس سره شرک د پاره نشته نه قول رضای پیغمبره لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله العالم بكل شيء هو الله په دې آیات کې دا بیانېږي په ځمکه او اسمان کې الله تعالی نه علاوه بل څوک په غیب باندې نه پوهیږي نه ملائک د الله تعالی نه عیسی علیه السلام او نه عزیر علیه السلام او نه نور نیکان بندگان د الله تعالی هغه نه پوهیږي په غیب باندې قل او توایا پیغمبر الله یعلم من فی السماوات نه پوهیږي هغه څوک چې په اسمانونو کې ولاړ دی په ځمکه کې دی الغیب په غیب باندې په پټو چیزونو باندې الا الله سوا د الله تعالی نه الا په معنا د غیرو سره دی غیر الله د الله تعالی نه علاوه بل څوک بری باندې نه پوهیږي و ما یشعرون ایانا یبعثون او نه پوهیږي دی ان ایانا یبعثون چې کله ودی دوباره پورته کولای شي کله ودی دوباره ژوندې کولای شي الله تعالی ځمکې والا اسمانونو والا پری باندې نه پوهیږي بل دارک علمهم فی الاخره ولدارک علمهم دیکھے ہم پسرینو دیری معنی بیان کردی تقریبا پنځه معنی دا ہم پسرینو بیان کردی مختصر تاستوی مخی معنی دی زدائی که واسانی دی ولدارک علمهم دا خلق چوی قیامت نرازی او دا قیامت نه انکار کئی تفسیر مدارک دا معنی کردی ولدارک علمهم نو دا بل په معنا د حل سره دی او ادارک په معنا د استحکام سره دی اوس معنا وکي ولدارک علمهم آیا مضبوط د علم د دې په اړه د قیامت کې دا مشرکان چې د قیامت نه انکار کوي نو آیا د قیامت په اړه کې د دې د علم مضبوط دی چې د قیامت باندې راځي دې ته په سوا سیته باندې معلومه شوی چې د قیامت نه راځي نو تفسیر مدارک دا معنی کړی دی ادارکا په معنا د استحکام سره دی او دا بل په معنا د حل سره دی نو هل استحکم علمهم په القيامه آیا په الاخره آیا مستحکم دی او مضبوط دی علم دی په اړه د قیامت کې چې دی دا خبره کې چې قیامت باندې راځي نو دی دا علم پدې کې مستحکم دی دی ته یقیني معلومات دی چې قیامت باندې راځي دوی معنا ادارکا په معنا د غاب سره دی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما پر روایت باندې ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دغه معنا ذکر کړی دی بل ادارکا علمهم بلکې غائب دی علم دی په اړه د آخرت کې یعنی د قیامت په اړه کې دی علم نشته دی بل ادارک علمهم بل غاب علمهم دا دیو دا علم چرے غائب دے دا ختم دے قیامت پبارکی او بل او معنی ہم پسرین بیان کری دا ابن کثیر رحمت اللہ علیہ وی بل ادارک علمهم سقلا علمها على اہل السماوات والارض بل ادارک علمهم بلکی سخ درن دے علم د قیامت پاسمانون والاو باندې پزمکی والاو باندې قران کې ذکر شوی دی کنه ثقلت فی السماوات والارض لا تاتیکم الا بغته سوره الاعراف یو سل واته نمبر آیات کې هغه بیان شوی دی. علم د دې ډیر زیات سخت دی په اسمانونو والا باندې په ځمکه والا باندې. بل دارک علم هم بلکې بند علم دری په الاخره په اړه د اخرت کې. بل هم بلکې دیو په شک کې بشکره منها داغینا. بل هم منها بلکې دیو منها داغینا عمون لاندې دی. تفسیر سمرقندی وی عمون سمانه ده من علمها جاهلون دیو د قیامت د علم نه جاهلان دي. او امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دا عامنا معنا پر دې کې عمها غستر عمها تاسو ته ما په سورۃ البقرہ په اوله سپاره کې ویلی فهم لا يعمهون فغه دې کې ویل شي ثم بكم عمي فهم لا يعمهون هغه دې کې ویل شي یو دا عامي او بل دا عمها. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دې کې عامنا مراد عمها تی مراد ده نس معنا غدا سی کې بل هم من بلکې دیو من هر دا قیامت نه عمون لاندې بستر کو باندې. تفسیر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دسی وی عامون بقلوبهم ازلون دا غین لاندې. او ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وی فی جهل کبیر فی امرها و شانها دا قیامت مبارک دی په ډیر لوی جهل کې پراته دی. نو قیامت علم دی سره نشته دی. دا قیامت علم سره نشته دی.